closing time. Open all the doors and let you out into the world. Closing time. Turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time. One last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time. You don't have to go home, but you can't stay here. I know. Po godzinie czwartej. Przepraszam bardzo, że ja zagadałam tego pana, ale już nie mogłam wytrzymać. No to będę zagadywać dalej. W kalendarzu dzisiaj 221 dzień 2023 roku, czyli 9 dzień sierpnia. Do końca roku zostało nam już tylko, albo aż, to zależy jak na to patrzeć, 145 dni. Słońce wstanie dzisiaj dopiero o 5.09, zajdzie o 20.14. A w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Ludności Dobylczej na świecie, Dzień Miłośników Książek i Dzień Współpracy w pracy. A pamiętają państwo taki kultowy szkolny tekst? Ała, tylko nie w szczepionkę. No to teraz gramy Mukę od zespołu Hej. Kwadrans po czwartej. Nie wiem jak państwo, ale ja już powoli zaczynam mieć wątpliwości, czy to jest jeszcze lato, bo ta pogoda trochę mi na lato nie wygląda. Dzisiaj od rana na termometrach zaledwie 9 stopni na północy kraju, na zachodzie już trochę lepiej, bo tam niespełna 11. Na północy i na północnym wschodzie maksymalnie 12, a najcieplej jest teraz we Wrocławiu, gdzie termometry zatrzymały się na 13 kresce, powyżej zera oczywiście. Na niebie jeszcze dużo chmur w całej Polsce, ale jak tylko wzejdzie słońce, co stanie się o godzinie 5:05, no to będzie go całkiem sporo na północy i na zachodzie kraju. Na barometrach mamy teraz 1013 hektopaskali, oby ta trzynastka pechowa nie była. A już teraz w Trójce miasto budzi się od Jugopolis i Pawła Kukiza. Zaraz zmieni je.

Robbie Williams i Supreme w Trójce, a ja przypominam o tym, że mamy listę przebojów Trójki i parę zmian na niej. 20 stałych utworów i aż 13 cotygodniowych nowości. Tak właśnie wygląda w skrócie, oczywiście odświeżona lista. Mogą Państwo oczywiście głosować na swoich faworytów spośród tych dwóch kategorii, czyli tych nowości i utworów stałych. Mają na to Państwo czas do piątku, do południa. Tutaj nic się nie zmienia. Głosowanie trwa oczywiście na naszej stronie internetowej. Po godzinie 12 w piątek liczymy Państwa głosy, a wyniki przedstawimy Państwu chwilę po 19, a właściwie zrobi to prowadzący, czyli Tomasz Miara. Wśród nowości na naszej liście znalazł się m.in. utwór od Bartka Królika i Klaudii Szafrańskiej. Duet nagrał wspólnie Obietnica. Te obietnice mogą Państwa już teraz usłyszeć w Trójce. program Trzeci Polskiego Radia. Osiem minut zostało do godziny piątej, to w tle jeszcze wybrzmiewa Every Breath You Take od The Police. A ja Państwu powiem, że taką prawdę życiową, no wiadomo, że nas Polaków potrafi poróżnić wiele tematów i kwestii, ale jest temat, który łączy nas wszystkich. To są oczywiście małe zwierzęta, no i o nich teraz parę słów, a właściwie o nim, bo w warszawskim zoo przyszedł na świat jeden z najsłodszych zwierząt na świecie, o którym głośno zrobiło się, kiedy internauci w zeszłym roku kanczyla jawajskiego, no bo to właśnie o tym zwierzaku mowa, przemianowali na myszojelenia i właśnie jako myszojelenia ten zwierzak jest u nas bardziej znany, jako myszojeleń. Rzeczywiście zwierzak wygląda jak miniaturowy jeleń z takim wydłużonym, lekko mysim pyskiem. No i co ciekawe, myszojeleń przebywa teraz w ptasiej wolierze. To akurat ze względu na wysokie temperatury, które ułatwiają mu rozwój. Młody ma teraz 10 centymetrów, cały czas jest przy swoich rodzicach. Na razie nie wiadomo, czy to jest chłopiec, czy dziewczynka. Ta kwestia ma się wyjaśnić w ciągu kilku najbliższych dni. Nieważne jednak, czy chłopiec, czy dziewczynka, wszyscy i tak się cieszymy, bo jesteś ty, myszo jeleniu. Krzysztof Krawczyk teraz dla Państwa i jego utwór Bo jesteś ty. 27 minut do piątej.

20 minut dzieli nas od godziny 5, a nie mówiłam, że zwierzaki każdemu potrafią zawrócić w głowie? No tak jest i mamy na to kolejne świadectwa. Pewien mężczyzna z San Diego postanowił ukraść rower warty w przeliczeniu na złotówki około 5000 zł, więc nie taki tani rower. Jak postanowił, tak też zrobił, ale chyba nie spodziewał się tego, że na jego drodze stanie przesłodki Golden Retriever. Złodziej więc nie mógł oprzeć się jego błagającemu spojrzeniu. Postanowił cofnąć się w miejsce kradzieży, no żeby tego psa oczywiście wygłaskać. Wyznał mu też przy okazji miłość. Powiedział, że jest najsłodszym czworonogiem, jakiego dane mu było spotkać. No i zaczął zadawać mu bardzo ważne pytania. Gdzie jest jego właściciel? Odpowiedzi nie uzyskał, no więc zaczął nawoływać właściciela, po czym przypomniał sobie, że to chyba jednak nie był najlepszy pomysł, no bo przecież ma przy sobie kradziony rower. Policja szuka teraz złodzieja, a pies postanowił uparcie milczeć, prawdopodobnie, tak mi się przynajmniej wydaje, żeby nie wydać swojego nowego kumpla. Może liczy na to, że jakieś głaski jeszcze dostanie. Pozostając w tematyce zoologicznej, gramy teraz utwór z filmu Czarna Owca. Ten utwór to Kochać inaczej od Igo. Zawsze to samo. Można kochać tak lekko, można kochać bez granic, kochać, żeby zawsze i wszędzie być razem. Jesteśmy sami. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Kiedy jesteś daleko, kochasz przecież inaczej. A kiedy pragniesz tak mocno, żebyś nie żałował. Kiedy jesteś daleko, możesz wszystko stracić. Zacząć spadać w dół, a to już nie to samo. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Trzeba stale uważać, żeby kogoś nie zranić. Kochać, nie tak łatwo być razem. Kiedy wszystko najlepsze dawno za nami,

10 minut zostało do godziny 5, o godzinie 6 pora na trójkę, a w niej między innymi o jednym z ulubionych wakacyjnych kierunków Polaków, jakim jest Chorwacja. Od kilku dni powódź niszczy chorwackie miejscowości, teraz najgorzej jest na północy kraju. Niektóre rzeki osiągają już poziom o 40 cm wyższy niż historyczny rekord. W najbliższych dniach mają pojawić się kolejne fale powodziowe, dlatego część mieszkańców już teraz jest stamtąd ewakuowana. Chwilę po godzinie 7 naszym gościem w porze na trójkę będzie Polka, która od 12 lat mieszka w Chorwacji i pracuje też w lokalnej izbie turystycznej. Katarzyna Kowalska-Eterowicz opowie Państwu, jak wygląda teraz sytuacja w popularnych kurortach w Chorwacji. Ta rozmowa o godzinie 7.10, tak mniej więcej, a my teraz w trójce gramy Save Tonight. 9 minut do 5. Mamy tylko siebie wielką, mamy